Kerman aurrekotxea egunon? Egunon. Gaur erratzean Grenoblen kontra jokatuko duzue Agileran. Orain arteko etxeko bi partidak irabazi dituzue, gainera azken zailkatu da Grenoble, beraz esperantzarekin ez gaurko partidaren zat? Bai, beti esperantzarekin partidu guztien txako. Bakigu partidu gorra izango dela, baino saiatuko gara partidu ona egiten eta puntuak ateratzen. Nun izanen da, aztertu duzu Grenoble taldean, nun izanen da gakoa partidaren irabazteko? Oso galdera ona, batxutan ez da hain erreza Grenoble moduko talde baten parte txarrena ikustea, nahiko talde ona delako, baino guk saiatuko gara ez asko pentsatzen beste taldean, eta pentsatzen guk egin behar ditugun gauzak ondo egiten. Orduan, saiatuko gara gure sistema eta gure plana ondo egiten, beste taldean pentsatu baino gehiago. Sasoina hasi duzue, etxeko bi partidak irabazi dituzue, aldiz kanpoko partida sekulako zafraldia bildu zenute lehengo astean 55-0. Nola uler daiteke diferentzia hori etxeko eta kanpoko partiden artean? Ba, uste dut agian kanpoko partidan igual gehiegi erlasatu egin ginela, edo ez dakit, egia esan ez dakigu zergatik gertatu zitzaigun hori, baino orain argi dago beste aukera bat dugula etxetik kanpoko partidu batean, eta saiatuko gara akats hori hobetzen, baino ez dakit zergatik gertatu zen hori, baino orain aukera berri bat daukagu etxetik kanpoan. Orduan, saiatuko gara partidu oso ona egiten, eta mezu bat bidaltzea beste taldei, etxetik kanpoan ere ondo jolastu alde zagula. Uda nola prestatu duzu udan zehar sasoin hau? Importantea da, zuentzako sasoi hau, nolakoa izan da demoraldea aurreko prestaketa? Ba, egia beste taldeak baino hilabete bat beranduago hasi ginela, gure demoraldia Biarritzekin. Arazoak egon zirelako ez dakit estafean edo presidentearen inguruan. Ta orduan hasi ginen entrenatzen hilabete bat beranduago, beste taldeekin konparatuta. Orduan pixka bat gutxiago entrenatu dugu, ta hori ba ikusi egin da, pixka bat oraindik ez ditugula gauza asko gustatuko litzaiguke moduan egiten, baino astero eta astero hobetzen ari gara, eta hori da garrantzitsuena. Fitxaketa berriak ere egin ditu klubak, nola txertatu dira, nola integratu dira taldean fitxaketa berri horiek? Ondo, oso ondo. Azkenean ba, beste hizkuntzak hitz egiten dituzte, baina hori ez da arazo bat. Azkenean danok hitz egiten dugu pizkat ingelesa, pizkat frantsesa, orduan Ondo, ez dago arazorik egon horregatik. Lehen aipatu dinazu, denboraldia hasi zinetela hilabete beranduago izan ziren arazoengatik. Arazo, zelaitik kanpoko arazo horiek eragiten diote jokalariari bere rendimenduan, zuen ustez? Ez dut uste, azkenean gure lana errugira jolastea da, eta zelaitik kanpoan gertatzen diren gauzak ez ditugu asko pentsatu behar. Bueno, nigatik hitz egiten dut, ez dakit beste jokalariek zer egiten duten, baino nik saiatzen naiz ez asko pentsatzen eta nire lana ondo egiten, eta hortik kanpoko gauzak ez diot buelta asko ematen. Zu beoko arrobiko jokalaria zara, gaztea zara, baina urte desente dara matzu beoko maila apalegoetan. Ze kontrato mota duzu, profesionalaia, esperantzaskoa, nolakoa duzu? Bai, aurten nire lehenengo kontratu profesionala izan sinatu egin dut, 3 urterako, baino bai, orain arte espoa kontratuarekin negoen, eta aurten nire lehenengo kontratu profesionala sinatu dut. Kerman, aurrekotxea, horre munduko kopa ere aztear da, segituko duzu pixka bat, nori ikusten duzu favorito kopa, munduko kopa hontan? Oso galdera ona ere, bai, segituko dut kopa. Baina norden favoritoa ez dakit, Frantzia, Irlanda, Zelanda Berria ez dakit. Talde guztiak oso onak dira orain, eta ez dakit norden favoritoa. Oso ondo, ba, ea sortiri duzuen, Grenoble enkontreko partidan eta kanpoan irabazteko aukera duzuen. Mila esker, Kerman. Mila esker, laster arte.